met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. De Gouden Koets is nog maar net van stal gehaald na zijn jarenlange restauratie, maar zorgt nu alweer voor discussie. Verschillende politieke partijen vinden dat de koets wegens afbeeldingen van slavernij thuis hoort in het museum. VVD en CDA laten de beslissing vooralsnog aan de koning. Wat is wijsheid? Gaat het zo over bij 1 Vandaag na het nieuws. Hier is Dorald Megens. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnen deels de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken. Bepalend wordt of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, zeggen bronnen in Den Haag. Wie op kantoor goed afstand kan houden, hoeft dus niet meer thuis te werken. Mondkapjes blijven wel verplicht in het openbaar vervoer, maar op veel andere plekken hoeven mensen er geen meer te dragen. Of het bijvoorbeeld in supermarkten nog wel moet, wordt vrijdag besloten op basis van een nieuw OMT-advies. Minister De Jonge zei eerder vandaag al dat er ruimte lijkt voor verregaande versoepelingen. U weet dat wij altijd heel goed kijken naar wat is de epidemiologische situatie. En dat is hoe hoog is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Hoe hoog is het aantal ziekenhuisopnames. En wat daar natuurlijk bij komt, zeker nu, is ja, hoe staat het met de vaccinatiegraad? Nou, we zien dat we geweldig snel gaan met vaccineren. En in die combinatie weeg je, wat heb je nou eigenlijk nog aan maatregelen nodig? Vrijdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een Palestijnse vrouw doodgeschoten. Volgens het leger probeerde ze op militairen in te rijden die op wacht stonden. Daarna zou ze met een mes in haar hand zijn uitgestapt, waarop ze werd gedood. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever worden geregeld Israëlische militairen en kolonisten aangevallen door Palestijnen. Mensenrechtengroepen zeggen dat de militairen de aanvallers vaak ook kunnen stoppen zonder ze dood te schieten. Het komt ook voor dat Palestijnen ten onrechte voor aanvallers worden aangezien en dood worden geschoten. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 1040 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 18 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook verder afgenomen. Er liggen nu ruim 600 mensen met corona in een ziekenhuisbed. 239 patiënten liggen op een IC, 11 minder dan gisteren. Ruim 7 jaar na de mijnramp bij Turkse Soma zijn enkele leidinggevenden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. In mei 2014 brak na een explosie brand uit in de steenkolenmijn. Ruim 300 mijnwerkers kwamen om het leven, honderden raakten gewond. Matthijs de Ligt is volgens bondscoach De Boer fit en staat morgen in de basis van Oranje. Nederlands elftal speelt dan zijn tweede EK-wedstrijd. Tegenstander is Oostenrijk. De Ligt kon niet meedoen tegen Oekraïne omdat hij nog niet genoeg hersteld was van een liesblessure. De brandweer is in Hilvarenbeek nog altijd bezig met het nablussen van de grote brand die het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen volledig in de as heeft gelegd. De brand begon vanochtend rond 9 uur, waarschijnlijk door een gaslek in het restaurant. Het hoofdgebouw was niet meer te redden, zegt de directeur van het vakantiepark. We hadden een heel mooi restaurant, meerdere restaurants, die we allemaal net gerenoveerd hadden, net open. En die zijn helaas allemaal verwoest, dus al dat werk dat moeten we overdoen. Er zat een hele mooie supermarkt in, een zwembad. En het zwembad is voor een deel nog intact, maar kunnen we natuurlijk ook niet meer gebruiken. Recreatieruimtes, dus alle centrumvoorzieningen van het vakantiepark, die zijn op dit moment die zijn er niet meer. Doordat de wind gunstig stond, hoefden bewoners van vakantiehuisjes niet geëvacueerd te worden. Vakantiepark Beekse Bergen ligt naast het safaripark. De dieren daar liepen geen gevaar. De eerste lokale tropische dag van het jaar is een feit. Daarvoor moet het 30 graden of warmer worden. Dat gebeurde kort voor 3 uur vanmiddag in het Limburgse El. Daar werd het 30,6 graden. De laatste keer dat het zo warm werd in Nederland was op Prinsjesdag, 15 september. Er is nog geen sprake van de eerste landelijke tropische dag. Daarvoor moet het 30 graden worden in De Bilt. Maar tot nu toe blijft het kwik daar steken op 27,5 graden. Het weer dan volop zon. Vanavond koelt het maar langzaam af. Minima vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen wordt het met 30 tot 35 graden in het hele land tropisch warm. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien. Verkeersinformatie VDANWB. Jolanda van der Velde, hoe staat het ermee? 100 kilometer file. Vooral ongelukken en pechgevallen die hier en daar behoorlijk wat vertraging opleveren. Er was al een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Meer dan een uur extra reistijd heb je daar tussen Zoeterwouderij, Nijk en Nijk-Zendam. Er is maar één rijstrook open. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 17:30 duren. Ben je op weg naar Den Haag, kan je beter omrijden via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en de N44. Maar op die A44 rijdt het inmiddels langzaam vanaf Oostgeest tot aan Wassenaar met een 30 minuten vertraging. Wat er verder opvalt is de vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam een 15 minuten vertraging. En een vrachtwagen met pech op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-West en knooppunt Sint-Annebos ook een 30 minuten extra reistijd. De rechte reishok is daar dicht. Gaat zeker nog een 30 minuten duren. En door de drukte op de A4 loopt het verkeer ook aardig vast op de N206 van Heemstede naar Zoetermeer. Tussen Leiden en de aansluiting met de A4 een 30 minuten vertraging. Jong Intra-vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra-vakanties. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van de leukste attracties. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. Avro Tros. De Gouden Koets staat vanaf morgen in een museum. Tijdelijk, want de bedoeling is dat die volgend jaar weer ingezet kan worden door de koning. Maar misschien is het, gezien de slavernijafbeeldingen, wel beter om hem voor altijd in de vitrine te plaatsen. In Wuhan waren nog meer wilde dierenmarkten actief dan alleen die ene die we al kenden, blijkt nu. Het is dus goed mogelijk dat het coronavirus ergens daar van dier op mens is overgegaan. En op de Sallandse Heuvelrug worden jaarlijks tientallen korhoenders uitgezet, omdat de diersoort anders met uitsterven bedreigd wordt. Maar de leefomstandigheden zijn daar zo slecht dat deze het meestal ook niet redden. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, woensdag 16 juni. Laura, wat brengt deze dag? Ja, onze eigen tennisster Kiki Bertens heeft aangekondigd te gaan stoppen vanwege een blessure. Ze is de beste tennisspeelster die Nederland ooit heeft gehad. Ze heeft 10 grote toernooien op haar naam staan. En de voormalig nummer 4 was echt zo goed. Laten we nog even genieten van één van haar hoogtepunten. En met een ace. Het is toch onvoorstelbaar. Kiki Bertens verslaat Simona Halep. Het is de 4e top 10 speelster deze week. Ze wint Cincinnati en ze wint van de nummer 1 van de wereld. Onvoorstelbaar hoe knap dat is. Ze heeft Simona Halep werkelijk helemaal stuk gespeeld. Onze Kiki Bertens, want zo noemen we haar natuurlijk. Ja, dat was Cincinnati in 2018. En dan 4 miljard. Ik herhaal, 4 miljard dollar is Coca-Cola in waarde gedaald nadat Cristiano Ronaldo eergisteren de Coca-Cola-flesjes wegzette tijdens een persconferentie. Ja, het is natuurlijk niet voor het eerst dat een beroemdheid de beurskoersen laat dalen. Kardashian-reality-ster en cosmetica-magnaat Kylie Jenner tweette in 2018 vrij achterloos dat ze de app Snapchat niet meer gebruikte, waarna het bedrijf 1,3 miljard dollar aan beurswaarde inleverde. En dichter bij huis, wie kent deze niet? Bucklerdrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bucklerdrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot eens op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk suipen, idioot, hè? Ja, suik dan niet, idioot. Bucklerdrinkers. Maar goed, ander verhaal. Waarom blijft dit grappig? Ja, hierna ging het in ieder geval snel bergafwaarts met het alcoholvrije Buckler. 2 jaar later was het van de Nederlandse markt af. Een Ronaldo-achtige actie van diens Franse collega voetballer Paul Pogba heeft overigens niet zoveel effect gehad. Nadat het praktiserend moslim gisteren een flesje Heineken aan de kant zette, is de aandeelkoers van Heineken zelfs licht gestegen. Dankjewel, Laura. Ja, we zijn vandaag ook even aan het kijken bij het NK tijdrijden, Gio Lippens. Om 16:30 starten de mannen met gegarandeerd een nieuwe kampioen. Dat zeker, want Jules van Emden doet niet mee. Dus die is hard gevallen in de afgelopen Giro, dus die kan er niet bij zijn. Maar Tom Dumoulin is er wel bij en die is al ook een paar keer eerder, 3 keer eerder is hij al Nederlands kampioen geweest. Dus ga er maar vanuit dat Tom Dumoulin het beste wil laten zien, hè, nadat hij weer is teruggekeerd op de fiets. Hij wil meedoen aan de Olympische Spelen, aan de tijdrit. Dat is zijn enige grote doel dit jaar. Ja, en dit past allemaal in de voorbereiding. Dus ik ben heel benieuwd hoe Dumoulin het zo meteen ervan afbrengt. En als ik kijk naar de starttijden, hij start als laatste op dat Nederlands kampioenschap om 18:16. Dus een klein uurtje. Nee, 2 uurtjes en dan mag hij vertrekken. Voor hem staat trouwens Sebastian Langeveld. En dat is in mijn ogen de grootste concurrent. We hebben wel al de strijd gehad bij de vrouwen. Daar met een geweldig deelnemersveld. Ze waren er allemaal, al die Nederlandse toppers. En de kampioene is ook de wereldkampioene van Imola van het afgelopen najaar. Anna van der Breggen, zij reed verreweg de snelste tijd. 13 seconden sneller dan Ellen van Dijk. Ook al meervoudig Nederlands kampioene daarvoor geweest. Lucinda Brandt werd derde op 32 seconden. En Annemiek van Vleuten viel een beetje tegen. 53 seconden achter Anna van der Breggen op de vierde plek. Op een mooi parcours. Het is warm natuurlijk. Hè. Overal in Nederland 27 graden. Er staat een straf windje. En we hebben de muur van Emmen. En dat is een beklimming die ze moeten nemen. 48 meter hoog en 5 centimeter. Met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Dus dat zal bij de mannen, zal dat er ook de renners een beetje uit het ritme brengen. Dat krijgen we straks. Anna van der Breggen komt zo meteen op het podium. Die wordt gehuldigd als Nederlands kampioen. Ja, en inmiddels weer begonnen de tweede helft van Finland-Rusland op de EK voetbal. We gaan even naar Jan-Vincent van Zuiden. Hoe staat het daar? Het staat er nog altijd 1-0 voor Rusland. In de blessuretijd van de eerste helft kwamen ze op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Mirantjuk. Rusland was ook de betere in de eerste helft, kreeg de beste kansen. Finland heeft zojuist de eerste kans van de tweede helft gekregen via Timo Pukki. Dat is de grote ster van de Finse voetbalploeg. Hij schoot ze met 10 doelpunten na dit EK toe in de kwalificatiereeks. En van hem worden toch ook de meeste doelpunten verwacht van Finse zijde. Maar voorlopig is het Pojan Palo die voor de meeste gevaar zorgt aan de kant van Finland. Terwijl nu Rusland nog een keer uithaalt van afstand. Maar de Russen leiden moeten ook winnen vandaag. Want zij verloren de eerste wedstrijd met 3-0 van België. En dus staan zij nog op 0 punten. Finland won de eerste wedstrijd met 1-0 van Denemarken. En ze zouden zeker al blij zijn met een punt. Voorlopig staan de Russen met 1-0 voor tegen Finland. Eén vandaag. Vanaf morgen is hij voor iedereen te bezoeken. De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Daar blijft hij 8 maanden, maar is daarna eventueel weer inzetbaar voor Prinsjesdag. En dat leidt tot flinke discussie. Op de koets is een schildering te zien waarop halfnaakte tot slaafgemaakte staan. Een controversiële afbeelding. Wellicht komt hij dus beter tot zijn recht in een museum. Zo stelt hoogleraar Nederlandse geschiedenis van de Universiteit Leiden Henk Tevelde. Hele goedemiddag, meneer Tevelde. Ja, goedemiddag. Ja, in Politiek Den Haag is de discussie losgebarsten, hè, of de Gouden Koets nog wel gebruikt moet worden bij Prinsjesdag. Is dat eigenlijk voor het eerst dat de politiek zich zo actief met het gebruik van de koets bemoeit? Ja, nou, dat wil zeggen, de discussie die we nu beleven, die loopt er wel 1 jaar of 10 ongeveer. Maar daarvoor was het eigenlijk niet een onderwerp van discussie, zou ik zeggen. Ja, het is wel, er is vanaf het begin wel eens wat commentaar geweest, maar niet een echt grote politieke discussie. Want eventjes, Laura, hoe verdeeld is Politiek Den Haag over de inzet van de Gouden Koets? Ja, heel verdeeld. CDA en VVD vinden dat koning Willem-Alexander zelf maar moet besluiten waarmee hij naar de Tweede Kamer reist. En grofweg alles links van D66 vindt dat de koets in het museum hoort. En alles rechts van de VVD wil de Gouden Koets juist terug. We spraken even met Joost Snelle van D66 en daarna Joost Eertmans van Ja 21. Ja, het is denk ik historisch erfgoed en het is goed dat het gerestaureerd is. Maar wat mij betreft staat hij ook heel goed in het museum op dit moment. Gewoon zoals het hoort en zoals het altijd was. En zoals de koning ook zei, van hij komt weer terug. Dus voor ons is daar geen enkele reden om nu te denken door alle ophef en de woke commentaren om te zeggen van dat die koets moet in de ban. Ja, meneer Tevelde, wat zou de koning zelf eigenlijk vinden van deze discussie? Nou, ik denk dat hij blij is als hij zich er niet mee hoeft te bemoeien met de discussie. En dat hij ook blij was toen de Gouden Koets gerestaureerd moest worden. Want toen kon hij het alternatief proberen, de glazen koets. En die voldeed eigenlijk prima. Ja. Dus ik vermoed eigenlijk dat hij zelf het liefste zou willen dat de discussie gewoon voorbij ging. Ja, dat klopt dat, wat Eerdmans zei, dat de koning hem zelf terug wil? Nou, dat ja, je kunt natuurlijk. De koning zal zich daar niet zo heel nadrukkelijk over hebben uitgelaten. Hij heeft niet uitgesloten dat hij terugkwam. Ik geloof niet dat hij gezegd heeft dat hij terug moest komen. En eerlijk gezegd, als je het aan mij zou vragen, zou ik denken dat hij liever zou hebben dat hij eindeloos in restauratie was gebleven. Deze Prinsjesdag is hij dan nog even in dat museum, dus daar hoeft hij dan zijn hoofd er niet over te breken. Maar goed, daarna wordt het wel weer een kwestie. Ja, en koningin Wilhelmina was destijds, toen ze die koets cadeau kreeg namens de Amsterdamse bevolking, met name in de Jordaan, helemaal niet zo blij met die koets. Hè? Waarom eigenlijk niet? Ja, helemaal precies weten we het niet. Maar ik vermoed eigenlijk dat ze gewoon die showkoets niet zo'n geweldig idee vond. Hè? Het is natuurlijk toch een beetje een bling-bling geval als je het nuchter bekijkt. Hè? Het is, 19e wij denken bling-bling, nu van het is traditie en Eerdmans zegt het is altijd zo geweest. Nou, dat is niet helemaal zo. Het is eigenlijk een soort cadeautje. Laten we zeggen, Las Vegas-achtig rond 1900 was het. Hè? Het was een cadeau en dat werd zo uitbundig mogelijk met zoveel mogelijk goud en versierd en zo. Het was niet een gewone koets, zou ik maar zeggen. En ook niet een koninklijke koets. Nee, nee. Is er eigenlijk een alternatief voor de gouden koets? U had het net over de glazen koets. Ja, die glazen koets. Ja, het aardige is, als je het nou over traditie hebt, en ik kan me wel voorstellen dat mensen aan traditie hechten, dan is die glazen koets eigenlijk een veel betere kandidaat, want die is ouder. Die is uit een tijd waarin koningen werkelijk in koetsen reden. Hè. Rond 1900 dan gaan ze langzamerhand op de automobiel over. Maar in de 19e eeuw reden ze werkelijk in koetsen. En toen reed dus de Nederlandse koning in de glazen koets. En die is ook voor Prinsjesdag vaak gebruikt. En de laatste jaren ook weer. En ik geloof eigenlijk, ja, we hebben er nu een hele discussie weer over. Maar de afgelopen jaren hebben we het er helemaal niet over gehad. Dus niemand vond dat eigenlijk blijkbaar een probleem. En het glas van de glazen koets is wel onomstreden. Het is niet door onverdachte omstandigheden daar geblazen. Daar zit geen afbeelding op, hè? Daar zit geen afbeelding op. En het glas is niet gemaakt door dwangarbeiders of zo. Ja, nee, ja, goed. Als je goed gaat zoeken, dan is daar vast ook nog wel iets te vinden. Maar niet in die mate, zeker niet als bij de Gouden Koets. Die trouwens geen slaven afbeeldt, hoor. Want slavernij was al afgeschaft toen die koets werd gemaakt. Maar die maakt wel afbeeldingen van kolonialisme, imperialisme. Dat is eigenlijk wat en verheerlijkt die, hè? Ja. Verslaggever Joris Kreugel nam een kijkje in Den Haag. Hij sprak mensen langs de route waar de Gouden Koets normaal voorbij komt. Op de hoek, korte, lange vijverberg, uitzicht over de Hofvijver, het torentje van Rutte zie ik. Daar rijdt altijd de Gouden Koets. De mensen die hier wonen, die hebben natuurlijk fantastisch uitzicht elk jaar als die koets weer voorbij komt rijden. Zo ook bij Kunsthandel Hoogsteder. Ja, we staan op ons balkon en dan kunnen we alles prachtig zien. En met wat voor gevoel kijk je dan als dan de Gouden Koets hier de bocht doorkomt? Het is prachtig om deze in wezen folklore ieder jaar te zien voltrekken. In Engeland en in Frankrijk doen ze er hele veel schepjes bovenop. En dit is eigenlijk, als je het internationaal bekijkt, een hele kleine vertoning. Maar toch wel heel erg intiem en mooi en hoort heel erg bij Den Haag. En er staan afbeeldingen op waar sommige mensen zich aan storen. Maar als je die afdekt, dan bestaan ze nog steeds. Dus dat lost verder helemaal niets op. Cultuur is cultuur en kunst is kunst en die moet je behouden. Als we nu een maatschappij krijgen waarin we kunst moeten gaan vernietigen of gaan verhullen, ja, dan denk ik toch wel heel erg aan dictaturen waaronder dat gebeurd is. En wij leven in een heel vrij land. Als we dan naar Europa kijken, ja, dan kunnen we eigenlijk niet meer met de Fransen omgaan. Want Napoleon heeft hier huis gehouden. De Engelsen zijn een keer binnenkomen, vallen bij Texel, hebben daar een heel eilandplant gebrand. Als we zo naar het verleden, vikingen, naar het verleden gaan kijken, dan moeten we in een huis gaan zitten en alle ramen dicht doen. En niet meer naar buiten komen en met niemand spreken. Want ja, die denken dat je gewoon heel vrij en open in moet staan en naar het verleden moet kijken en zeggen hoe goed hebben wij het nu. En dat komt allemaal omdat wij begonnen zijn als een jong, vrij land in de 17e eeuw. Met stadhouders, met burgers en met een staten-generaal. En er zijn nu nog heel erg veel misstanden, zeker op het gebied van slavernij. En ik denk dat je daar heel erg op zou moeten focussen. Dat zou nu de les zijn. Kijk naar het heden en leer van wat er 300-400 jaar geleden is gebeurd. De Gouden Koets, ooit live gezien? Natuurlijk. Ja. Moet de koning er nog in rijden op Prinsjesdag vanwege de omstreden slavernijbeeldenis? Het is echt een mooi prongstuk voor het museum. Dat denk ik garandeerd. En er komen miljoenen mensen op af. Ja. Dus ze hoeven zich niet zorgen te maken dat het niet meer gezien wordt. Dat hij gewoon in het museum staat, de koets? Ja. Ja, ik zal misschien zelfs het museum opzoeken. Met mijn kinderen, om hem te laten zien. Prinsjesdag, waar denkt u dan aan? De Gouden Koets natuurlijk, die dan weer tentoongesteld wordt. Ja. Hopen we. Ja. Ah, ja. Dus dan maar de vraag of hij eruit komt en of we hem weer op Prinsjesdag gaan zien. En wij hopen echt dat hij ieder jaar weer in beeld komt. Oké, ik kan me voorstellen dat mensen misschien zijn die er moeite mee hebben. Maar het hoort wel bij het verleden en het is wel een waarschuwing om het niet meer zo ver te laten komen. Snapt u het dilemma van de politiek? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik vind dat, daar moeten ze gewoon voor staan. Alles wordt zo gauw provocerend gezien en dat vind ik zo jammer. Ik vind die Gouden Koets hoort er wel bij, voor mij. De hoedjes en ja, het is gewoon, ja. Dat hoeft voor mij niet. Maar die koets wel. Die koets wel, ja. Ja, even terug naar hoogleraar Nederlandse geschiedenis Henk Tevelde. De hoedjes hoeft er niet voor deze meneer, de koets wel. We horen allerlei geluiden. U ziet deze koets het liefst in het museum. Met daarbij de context ook beschreven, begrijp ik. Ja, maar ik zou ook vooral zeggen van ik snap je mensen wel die graag een koets zien. Dus maar afgelopen jaren hebben ze natuurlijk naar die glazen koets kunnen kijken. Dat lijkt me eigenlijk ook prachtig. En als ritueel moet je dat natuurlijk handhaven. Maar het hoeft niet per se die Gouden Koets te zijn. U zei eerder ook, ja, er zullen vast mensen zijn die tegen het afschaffen van de Gouden Koets zijn. Nou, een aantal van die mensen hoorden we net in de reportage. Zoals mensen ook Zwarte Piet willen behouden. Ziet u dat als een achterhoede gevecht? Ja, ik denk eigenlijk dat ze als eenmaal over zo'n ritueel en traditie zo'n discussie is losgebarsten, dan is het op zichzelf best goed om die discussie te hebben. En die gaat ook niet meer ophouden, dus je kunt dan wel dat treurig vinden. Maar ik denk dat dat inderdaad een achterhoede gevecht is. En dat het goed is om naar die Gouden Koets te kijken. Dus laat ook vooral iedereen naar die tentoonstelling gaan en laten we het daar veel over hebben. En verder denk ik dat Prinsjesdag met die glazen koets even mooi is. Heer voor de glazen koets. Hartelijk dank, Henk Tevelde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Het ging dus over de discussie over het al dan niet inzetten van de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag. Zometeen de vergeefse pogingen om de korhoender te redden. Maar eerst verkeer met Jolanda van der Velde. Met heel veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar was een ongeluk, daar zijn nu opruimwerkzaamheden. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 17 kilometer. Er is maar één rijstrook open bij Leidschendam. Kan je nog kiezen, ben je op weg naar Den Haag, rijd dan liever om via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en de N44. Maar ook daar gaat het inmiddels traag, zo'n 35 minuten extra voor het stuk tussen Oostgeest en Wassenaar. Eén vandaag. De provincie Overijssel geeft tonnen uit aan het redden van de korhoender. Deze zeldzame vogel heeft het in Nederland al jaren moeilijk. Ze sterven hier uit door gebrek aan voedsel. En daarom haalt Staatsbosbeheer korhoenders uit Zweden om de populatie in stand te houden. Maar vaak redden die het hier ook niet. Ik spreek hierover met Ruud Voppen, hoogleraar dierecologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag, meneer Voppen. Goedemiddag. Ja, wat sneu. Dus wij halen elk jaar korhoenders uit Zweden om ze uit te zetten in Nederland. Maar ze hebben het hier lastig ook. Hoe slecht gaat het met het dier in Nederland, met de korhoender hier? Nou ja, hij staat op de rand van uitsterven. Er zijn er maar enkele individuen. Laatste populatie is al onze heuvelrug. Waarbij en nu al een groot deel van die beesten ook Zweeds bloed heeft. Dus er zijn er maar enkele, nou, waarschijnlijk nog maar enkele beesten over die, van de oorspronkelijke populatie. Ja, en die belanden dus op die Sallandse heuvelrug, waar te weinig voedsel voor en is met het risico om te sterven. Dus niet echt een prettig lot. Nee, maar nou, je moet een beetje in perspectief zien. Waarom doen we dit? We kunnen ook wachten tot die helemaal weg is. En dan blijkt uit ervaring, zeker bij korhoenders, dat het helemaal verschrikkelijk is om ze terug te brengen. Dat is eigenlijk onbegonnen zaak. Dus je moet eigenlijk houden wat je hebt en dan proberen om toch die populatie in de been te houden. En eigenlijk te overbruggen naar een situatie waarin die Sallandse heuvelrug feitelijk met behoorlijk wat maatregelen wordt opgeknapt. Ja, maar goed, feit blijft dat veel van die diertjes hier doodgaan. Is het ethisch wel verantwoord? Of u zegt alles voor de soort? Ja, ik ben dierecoloog, dus ik zeg alles voor de soort. Kijk, in de natuur gaan natuurlijk sowieso heel veel beesten dood. Bijkomend feit is ook nog dat die uitgezette beesten afkomstig zijn van een Zweedse populatie waar ze gewoon veel bejaagd worden. Dus je kunt ook het verhaal ophangen dat ze maar beter dan hier een natuurlijke dood kunnen sterven in plaats van door de kogel van de jager. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Feit is dat er jaarlijks altijd heel veel beesten sterven. Nou weten we dat van uitgezette dieren en zeker bij vogels een groot deel inderdaad het gewoon niet redt. Naast de verwachte sterfte die je hebt van, laten we zeggen, tientallen procenten, is daar nog een extra sterfte doordat ze in een situatie terechtkomen die ze niet goed kennen. Mag ik iets vragen? Sorry. Want hoe moet ik het eigenlijk voor me zien? Als ik een wandeling maak over de heuvelrug en ik kom een koornhoen tegen, kan ik er dan van uitgaan dat die over een paar weken dood is neergevallen? Nee, zo kun je dat niet stellen. Er wordt natuurlijk alles aan gedaan om het die beesten naar de zin te maken. Maar ja, goed, het is gewoon een feit dat het heel erg lastig is om ze te laten aarden op die Zallandse heuvelrug. Nou is het ook niet zo dramatisch dat ze allemaal doodgaan, hoor. Maar er is gewoon een deel dat het gewoon niet redt. Die worden opgegeten door beesten. Dat is de meest waarschijnlijke oorzaak van sterfte. Maar dat gebeurt met heel veel Nederlandse beesten ook. Kijk maar eens naar de weidevogeldiscussie. Dus die predatie hoort er ook gewoon bij. Beesten worden gegeten. Hey, meneer Fop, het kost ook wat. €300.000. Kunnen we niet wachten tot het gebied weer voedselrijk is en dan een populatie korhoenders uit Zweden halen en die hier uitzetten? Dat is volgens mij ook het idee van de vogelbescherming. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik zei net al, dan wordt het eigenlijk heel erg lastig. Er is nog geen goede methode om dan een soort als een korhoen terug te krijgen door uitzetten. Je kunt veel beter bijzetten, nu er nog een paar zijn. Maar natuurlijk is dat een optie. Nou is het wel zo dat je ook argumenten kunt gebruiken om het beest toch daar te behouden. En dat is onder meer dat het behoorlijk wat druk op de ketel zet. Kijk, als hij helemaal verdwenen is, kunnen we ook zeggen, koren is verdwenen. Waarom zouden we ons nog druk maken om dat gebied? Maar die koren staat eigenlijk voor veel meer dan alleen maar het beest zelf. Het staat model voor een gezond heidelandschap of heide- en kleinschalig cultuurlandschap. En dat zijn we gewoon kwijt. Ja, want dat hebben ze nodig. Wat we wel voor. Ja, want even zo dat ik je onderbreek. Ja, maar wat hebben ze nodig qua natuur? Wat ze nu niet hebben. We zeggen wel dat het een heidesoort is, maar dat is eigenlijk niet zo. Hij is teruggedreven naar de heide. Maar vroeger zat hij op kleinschalige akkertjes rondom heidegebieden heen op de zandgronden. Een kleinschalig landschap. En dat we hebben hem eigenlijk verdreven naar de natuurgebieden. Maar het was een soort die heel goed aarde in ons toenmalige boerenlandschap. En we moeten dus veel breder denken dan alleen maar die hei en proberen die heide te herstellen. Daar moeten we op een veel groter landschappelijk niveau moeten we daar het landschap terugkrijgen van waar heel veel soorten aan gebonden zijn. Heeft u er vertrouwen in dat het gaat lukken? Eigenlijk is het een soort van half open landschap. Ja, precies, want u bent heel gedreven, maar denkt u ook dit gaat wat worden? Nee, ja, kijk, nogmaals, ik kijk breder dan het korhoen. Ik vind dat het echt nodig is dat we maatregelen nemen om die situatie van die zieke, laten we zeggen, zieke natuurgebieden en omgevingen, om die te verbeteren. En het korhoen is daar een soort breekijzer voor. En dat werkt wel, want er worden wel degelijk veel maatregelen genomen, niet alleen om die beesten dan neer te zetten, maar ook om het landschap te herstellen en het habitat te herstellen. En dat heeft alles te maken met natuurlijk stikstof en de effecten daarvan. En dat vind ik minstens zo belangrijk dan alleen het behoud van dat korhoen op de Zallandse heuvelrug. We wensen ze het allerbeste, de korhoeners. Hartelijk dank, Ruud Volpen, hoogleraar dierecologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, u weet nog wel, die dierenmarkt in Wuhan met die wilde dieren die waarschijnlijk de oorzaak waren van het ontstaan van het coronavirus. Nu blijkt dat er wellicht nog 3 van dat soort markten waren in die stad. Daar spreken we zo wetenschapsjournalist Maarten Keulemans over. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. NPO Radio 1. En dan hebben wij nu voor u Dorold Megens met het nieuws. Vanaf volgende week zaterdag verdwijnen deels de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken. Bepalend wordt of mensen anderhalve meter afstand kunnen houden, zeggen bronnen in Den Haag. Vrijdag is er weer een persconferentie, dan horen we meer. Mensen die dat willen kunnen vanaf 23 juni een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Vorige week werd 21 juni genoemd, maar dat is volgens de GGD een misverstand. Omdat er maar één prik van nodig is, is dat Janssen-vaccin bijvoorbeeld handig voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en toch binnenkort op vakantie willen. Op Schiphol is vorige week een Italiaan opgepakt met 6 goudstaven in zijn bagage. Volgens de marechaussee heeft het goud een waarde van 365.000 euro. Dat de man geen verklaring had, wordt hij verdacht van witwassen. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaan-oever een Palestijnse vrouw doodgeschoten. Volgens het leger probeerden ze op militairen in te rijden die op wacht stonden. En in Terneuzen is een piepschuim-recyclefabriek geopend. Naar eigen zeggen de eerste ter wereld. Die fabriek in Terneuzen die gaat vooral piepschuim recyclen uit de bouw. En we het weer. Peter Kuipers-Munnik, ik kwam net op tijd binnenrennen. Vertel. Precies. Je hebt het druk vandaag. Ja, en het is vandaag ook de eerste dag dat het in Nederland dit jaar ergens warmer is dan 30 graden. Dat gebeurde in Limburg, maar inmiddels ook bijvoorbeeld in Geelse Rijen is het warmer dan 30 graden geworden in Noord-Brabant. Dus daar in het zuiden van het land hebben we de hoogste temperaturen. Er stroomt op dit moment echt hele warme lucht het land binnen. En dat zorgt ervoor dat ook de avond en ook vooral de komende nacht totaal anders zal zijn dan de afgelopen nacht. Toen koelde het namelijk nog af naar zo'n 10, 11, 12 graden. Vannacht rond middernacht ligt de temperatuur nog op zo'n 22 tot 24 graden. En pas in de tweede helft van de nacht komt de temperatuur 's nachts dus ook uit op minder dan 20 graden. En ja, in Limburg en het oosten van het land blijft zelfs misschien de temperatuur de hele nacht nog wel boven de 20 graden. En dat betekent dat we morgen al vroeg met hoge temperaturen zitten. Ik denk dat rond een uurtje of 11 ochtends de eerste temperaturen van 30 graden alweer gemeten worden. En uiteindelijk wordt het dan 's middags zo'n 30 graden in een groot deel van het land, 32 graden in het midden van het land en zo'n 34 graden in het oosten en het zuidoosten. Echt een hele warme dag dus. In de loop van de middag gaan er in Noord-Frankrijk morgen zware onweersbuien ontstaan. En met een wind uit het zuiden komen die naar ons land toe. En in de loop van de avond is er vooral in het zuidwesten van het land kans op zware onweersbuien, met mogelijk ook hagel daarbij en zware windstoten. De timing daarvan is een beetje onduidelijk, maar ja, zo in de loop van de avond als eerste in Zeeland en het westen van Brabant en dan later mogelijk ook over de Randstad heen en de rest van het westen van het land. Kijken we heel voorzichtig nog eventjes vooruit. Ik zal snel afronden. Dan zien we vrijdag nog kans op wat onweersbuien. Zaterdag is het een heel stuk koeler met zo'n 22 graden. Wordt het best een aardige dag. En ook zondag, ja, dan gaat de temperatuur tijdelijk weer iets omhoog naar zo'n 26 graden. En dan is er ook weer kans op een paar onweersbuien. Dankjewel. Ja, nog even verkeer dan, Jolande van der Velde. Ruim 150 kilometer file staat er, maar die staan verspreid over het land in korte files. De meeste leveren niet zo gek veel vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. De grootste uitzondering en de meeste vertraging is de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar was eerder vanmiddag een ongeluk. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open en daardoor tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam langzaam rijden over 17 kilometer met meer dan een uur vertraging. Dat het opruimen gaat zeker nog wel een uur duren, dus ben je op weg naar Den Haag, rijd dan liever om via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en de N44. Maar helaas, daar is het ook al een stuk drukker geworden. Tussen Oegstgeest en Wassenaar ruim 40 minuten vertraging. Verder zoals gezegd de meeste files met 5 à 10 minuten vertraging. Uitzondering daarop is nog de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de langzullense levensslinger van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie, want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Het spelplezier spat er vanaf in de beginjaren van de Beatles. Hun concerten zijn ruig en opwindend en de persconferenties geestig en onverschrokken. Vanavond in het Uur van de Wolf de daverende documentaire Eight Days a Week. Om 10:20 bij de NTR op NPO 2. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Zometeen, een hiaat in de wet zorgt ervoor dat sommige mensen in de WIA minder uitkering krijgen dan waar ze op mochten rekenen. Een klein probleem met voor hen grote gevolgen. Maar nu eerst, in Wuhan waren er behalve de bekende wilde dierenmarkt nog zeker 3 andere illegale markten. Dat blijkt nu uit een lijst die is opgedoken. En op die lijst staan diersoorten die in Wuhan werden verhandeld op het moment dat COVID-19 daar voor het eerst opdook. En wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant die is in het verhaal gedoken. Goedemiddag Maarten. Goedemiddag, Janneke. Ja, die lijst toont onder meer aan dat er behalve die grote Huanan-versmarkt nog zeker op 3 andere markten levende exotische dieren werden verhandeld. Wat weten we over die plekken? Hoe zag dat eruit? Ja, je moet je voorstellen, dit zijn gewoon markten. Wat je noemde het een illegale markt, maar ze zijn niet zozeer illegaal. En op die gewone markten, daar zijn dan kraampjes waar wel degelijk illegaal beesten worden verkocht. Zoals nertsen, bamboeratten, civetkatten, wasberen, echt wilde dieren. En die zitten daar gewoon in kooitjes op elkaar gestapeld. Er staat vaak ook een groot hakblok. Dus als je dan als je een beest bestelt, dan kun je hem aanwijzen van nou, ik wil die kip hebben of zo. En dan pakt zo'n handelaar, die pakt die kip, hakt zijn kop eraf en dan krijg je mee in een zakje. Tja, ja, sorry, ik moet even slikken als je dat zo schetst. Ja. Maar je zegt, de markt is niet illegaal, maar de verkoop van de dieren is illegaal. En dat is dan het verschil. Het werd oogluikend toegestaan op die markt. Maar die onderzoekers die dit documenteerden, die zagen ook dat daar bijvoorbeeld heel veel dieren zaten. Ongeveer 1/3 van de dieren. Die hadden schotwonden of beschadiging aan hun pootjes die erop duiden dat ze gewoon echt in de bossen zijn gevangen. Ja. Dus dat is echt, dat zijn gewoon gestroopte dieren. En ja, die dieren die daar voorkomen, die komen eigenlijk allemaal uit Zuid-China, uit die bossen daar waar ook die vleermuizen leven. En dat maakt dit natuurlijk heel interessant, want dit zouden dus wel eens de dieren kunnen zijn die het coronavirus naar Wuhan hebben gebracht. Ja, je noemt net een hele lijst op. En is de een dan waarschijnlijker als oorsprong voor het virus dan de ander van die dieren? Zeker, zeker. Onderzoekers die kijken naar in ieder geval iets wat een zoogdier is, want dat zijn wij natuurlijk ook. En er zitten bijvoorbeeld ook nertsen bij. Nou ja, van nertsen weet je dat die gewoon heel gevoelig zijn voor coronavirussen. Misschien zelfs wel te gevoelig, want die worden er ook heel ziek van. Ik sprak virologen erover en die zeggen, wasbeerhonden, dat zijn bijvoorbeeld beesten, die kunnen wel degelijk het coronavirus dragen, worden er niet zo ziek van. En dat zou dan bijvoorbeeld de perfecte dieren zijn waar zo'n coronavirus een tijdje kan gisten, kan broeien, tot het op een gegeven moment op de mens overspringt. En er zijn nog veel meer, bamboeratten, civetkatten. Civetkatten, daar kwam het eerste SARS-virus kwam daar vandaan. Bergmarmotten, eekhoorns, daar moet je het een beetje zoeken. De WHO-onderzoekers die onlangs afreisden naar China om onderzoek te doen, waaronder onze Marion Koopmans, die waren niet hiervan op de hoogte. Dat was best pijnlijk. Is best pijnlijk. Hoe kan dat? Nou, dat kun je wel zeggen, Janneke. Ze waren echt pissig, heb ik achter de schermen ook wel gehoord. Ja, ze hadden zoiets van, ze waren net in Wuhan en ze wisten het niet. En ze hadden zoiets van, ja, waarom kan die informatie nou niet doorkomen? Nou ja, het blijkt dat deze onderzoekers, die waren gewoon, ja, het zijn biologen die bezig waren met die marktonderzoeken. En die waren nog bezig hun publicatie op te schrijven. Ze hadden het wel opgestuurd naar een tijdschrift. Het tijdschrift had het weer aan de WHO gestuurd. Maar het was gewoon zoek geraakt. Dus het is een beetje een blunder. Want ja, ze hadden het natuurlijk heel graag willen weten. Omdat je dan, kun je het spoor gaan volgen. Hè? Dan kun je gaan kijken van, nou ja, die wasbeerhonden, waar komen die eigenlijk vandaan? En dan kan je bijvoorbeeld, weet je wel, meneer Ping, die heeft zijn wasbeerhonden gekocht in dat en dat dorpje in Zuid-China. En dan kan je daar eens gaan kijken van, nou ja, hebben de mensen in dat dorpje misschien antistoffen tegen corona? Ja, de theorie dat het nu via mens op dier is overgesprongen lijkt dan toch weer de meest plausibele. En die labtheorie daarmee, hè, wat minder plausibel, die nu ook rondgaat en onderzocht wordt in Amerika. Laura, over die labtheorie las jij een interessant interview, hè? Ja, inderdaad. Vandaag in een interview in artikel in de New York Times met een zeldzaam interview met de hoofdviroloog van het bewuste Wuhan-lab, Xi Zhengli. En in dat interview, dat via de mail is gedaan, ontkent zij de beschuldigingen ten stelligste. En zij schrijft aan de Amerikaanse journalisten dat ze zeker weet dat ze niets verkeerds heeft gedaan in dat lab en dat ze daarom niets te vrezen heeft. En Maarten, hoe kijk jij er tegenaan? Je hebt vast gelezen. Hetzelfde, ja zeker. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook een heel groot stuk geschreven net afgelopen zaterdag over die labtheorie. En het gekke is, hoe meer erin duikt, hoe meer eigenlijk duidelijk wordt dat het niet zo heel waarschijnlijk is gewoon. Want in dat laboratorium in Wuhan, daar kweken ze 3 virussen. En die 3 virussen die lijken gewoon van geen kanten op het huidige coronavirus. Dus dat maakt het alleen al heel erg onwaarschijnlijk. Ja, dan zou je er echt van uit moeten gaan dat er achter dat laboratorium nog een soort geheim tweede laboratorium staat, waar ze ook onderzoek doen naar virussen waar ze niks over zeggen. Dat kan natuurlijk altijd. Maar ik moet wel zeggen, dit zijn, weet je wel, je denkt al snel van, oh ja, Chinese wetenschappers. Maar dit zijn gewoon mensen die in Frankrijk hebben gestudeerd, in Engeland hebben gewerkt. En ook alle virussen die ze vinden, die publiceren ze gewoon in internationale tijdschriften. En dus zij werd ook geprezen door Amerikaanse wetenschappers, geloof ik, hè? Dus, zeker, dit zijn gewoon hele normale wetenschappers, ja. Zeg maar. Dit zijn geen geheimzinnige types of zo. Nee, precies. Even tot slot nog, vorig jaar werden dit soort markten verboden. Weet je eigenlijk hoe het staat nu met de controle op deze markten? Ik bedoel, vinden ze nog plaats? Een beetje onduidelijk, ja. Want het is, weet je, het is natuurlijk een beetje een schimmige handel dit. Dus je zou eigenlijk gewoon daar op die markten weer moeten gaan kijken van wat wordt hier nou eigenlijk weer verkocht onder de toonbank. Het was al illegaal. Het werd gedoogd. En het zou best wel eens kunnen. Ja, weet je, het zit natuurlijk heel diep in die cultuur in China om dit soort dieren te verhandelen en op te eten en zo. Dus het zou best wel kunnen dat je daar ergens in Wuhan wel weer bamboeratten en wasbeerhonden kunt kopen. Maar daar zou je er echt vrij heen moeten gaan. Ja, precies. Nou, nog meer onderzoek nodig in ieder geval. Ja, houd het allemaal in de gaten. Dank Maarten. Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Feit of fictie? Ja, Laura, de feit of fictie over het prijskaartje van onze royals. Ja, want gisteren scrolde ik door mijn Instagram-feed toen mijn oog viel op een post van The Guardian. Ja, het bericht dat prinses Amalia haar vergoeding voorlopig terugstort is blijkbaar ook nieuws in Groot-Brittannië. Maar bij de post schrijft de Britse krant, en daar komt hij, dat ons koningshuis Europa's duurste is. En ik dacht meteen, checken. En als je in de kosten van koningshuizen duikt, dan kom je al snel uit bij Herman Matthijs. Hij is hoogleraar publieke financiën aan de universiteiten van Gent en Brussel en doet regelmatig onderzoek naar de financiële stand van zaken bij koningshuizen. En hij heeft dus in het huishoudboekje van onze Oranjes gekeken. Puur vanuit de begroting zit het Nederlandse koningshuis feitelijk op een kleine 45 miljoen euro. Dat bestaat dus feitelijk uit de werkingskosten van de leden van de koninklijke familie en dan ook de kosten die te maken hebben met departementen zoals buitenlandse reizen en beveiliging. Maar ik zeg het er nog eens bij, er is al jaren heel wat te doen geweest bijvoorbeeld over het Drakenstein kasteel, over de kostprijs daarvan die niet direct in de begroting zijn terug te vinden. Dus de eigenlijke kost zou wel wat hoger liggen. Ja, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans was een aantal maanden geleden te gast in Spraakmakers hier op deze zender. Hij legt uit hoe wij in Nederland aan die hoge kosten komen. In 1972 hebben we een wet financieel statuut voor het Koningshuis gekregen. Toen was de koningin ook op dat moment veel meer onderdeel van de regering. Die ratelt automatisch maar door. Dus elk jaar wordt er een flink percentage bovenop gemapt. Wordt automatisch geïndexeerd, maar wel boven de normale inflatie. Ja, kortom, al sinds 1972 stijgt de beloning voor onze koning en zijn familie harder dan de inflatie. Ja, en toch, Laura, er is natuurlijk altijd veel te doen over de transparantie van de kosten van het Koningshuis. Werd net ook weer even aangehaald. Hoe weten we nou zeker wat het kost? Ja, dat is ook gewoon heel lastig. Dat weet ook Justine Marcella, hoofdredacteur van het Blad de Vorsten. Financiën van monarchieën met elkaar vergelijken blijft altijd een beetje appels met peren vergelijken, omdat het in ieder land weer anders geregeld is. In België bijvoorbeeld moeten de royals echt een soort jaaroverzicht presenteren. Zoveel bezoeken afgelegd, zoveel lintjes door. Bij ons werkt dat weer anders. En als argument voor de hoge kosten wordt door koningsgezinnen altijd het argument opgevoerd dat een koninklijke familie ook heel veel economische waarde vertegenwoordigt. Kunnen we dat in geld uitdrukken? Nee, eigenlijk niet, zegt Justine Marcella. Bij kosten-batenanalyses wordt de verbindende factor van de monarchie nooit meegenomen, omdat dat niet in geld uit te drukken is. De troostende werking van het koningspaar, bijvoorbeeld na de ramp met de MH17... hoe zet je dat om in geld? Dat kan niet. Maar het is wel heel waardevol. Nou, terug naar die kosten. We weten nu dat het Nederlands Koningshuis volgens de officiële budgetten 45 miljoen euro per jaar kost. Maar zijn we daarmee het duurste koningshuis? Het woord is weer aan hoogleraar Herman Matthijs, die met veel slagen om de arm toch een top 3 voor ons maakt. De duurste in Europa is wel de Franse president. Tussen 105 en 110 miljoen euro. Tweede, de Britse koningin. Want ik ben dan eens die winstcijfers gaan bekijken van de Crown Estate. En dan komen de Britten verder ook al gemakkelijk uit richting 100 miljoen per jaar. En de bronzen medaille is dan wel voor Nederland, met iets over de 60 miljoen. Waarbij ik wel de bedenking heb dat ik ook niet alle kosten ken van de beveiliging van de Nederlandse koninklijke familie. De Franse president, Laura, dat vind ik wel een verrassende eerste plek. Maar het lijkt me duidelijk. Ja, inderdaad. We zijn niet het duurste koningshuis van Europa. En dus is de stelling van The Guardian fictie. We gaan nog even naar de wegen. Jolande van der Velde, hoe is het met het verkeer? Het is warm en het is geduld oefenen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar zijn ze druk bezig met het opruimen. Er is maar één rijstrook open voor het verkeer. Er staat al file vanaf Nieuw-Vennep en dat loopt door tot aan Leidschendam, 17 kilometer. Heb je daar meer dan een uur op onthoud, ben je op weg naar Den Haag omrijden via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en 44. Maar ook daar is het behoorlijk vastgelopen tussen Oegstgeest en Wassenaar, 3 kwartier. Eventueel kan je helemaal omrijden via Utrecht, maar ja, dat is echt een flink end om. Het schandaal met de kinderopvangtoeslag heeft het scherp blootgelegd. De menselijke maat ontbreekt nogal eens als het gaat om de uitwerking van wet en regelgeving. Nu blijkt dat bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering via in sommige gevallen hetzelfde aan de hand is. Mensen krijgen een lagere uitkering dan verwacht mag worden. Jos Teunis is een van hen. Hij is naar de rechter en naar de politiek gestapt. Ik ben op zoek naar rechtvaardigheid. Dus ik heb in de tussentijd zeer zeker, toen het verhaal van de kindertoeslagaffaire ging spelen, dan denk ik van, hallo lieve vrienden. Er is nog een kindertoeslagaffaire, ik heb dat de WIA-affaire genoemd. En ik heb wederom eens allerlei Tweede Kamerleden aangeschreven van, vrienden, help me nou eindelijk eens. En niet alleen mij, er zijn nog heel veel andere mensen die geholpen willen worden. Doe nou iets. Ja, een echte hulpkreet. Wat gaat hier mis en kan het ook opgelost worden? Daarover gaan we het hebben met PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Een hele goede middag, meneer Van Dijk. Goedemiddag. En ook met onze eigen politiek commentator Joost Vullings. Ja, Joost. Ja, goedemiddag. Ja, Joost, even om bij jou te beginnen. Hoe kan het dat mensen een lagere WIA-uitkering krijgen dan waarop ze recht dachten te hebben? Ja, het is ingewikkeld, maar ergens ook wel weer simpel. Maar dan gaan we eerst even naar de WW-uitkering. Stel je, Janneke, wij willen van je af als Afrotros. En jij wordt per 1 juli ontslagen. Dan mag jij eind juni mag je dan je uitkering aanvragen. En die krijg je dan pas eind augustus. En dat noemen ze dan jouw uitkering over juli. Dus ergens, dan heb je dus in één keer heb je 1 maand geen inkomen meer. Enfin, jij zit in die WW, jij wordt ziek. Nou, dan kom je in de ziektewet en uiteindelijk word jij afgekeurd en beland jij in de WIA. En dan gaan ze kijken naar wat verdiende jij in het jaar voordat je in de ziektewet terechtkwam. En dan komen ze bij dat jaar uit waar die ene maand dat gat in zit. Kortom, ze berekenen jouw WIA-uitkering op basis van een jaarinkomen dat maar bestaat uit 11 maanden. Ja. Nou ja, daar moet je de rest van je leven mee doen. Dus dan snap je wel dat je daar zuur van bent. Nou, want dat kost je dus iedere maand geld, jaar in, jaar uit. Nou, dat zou ik ontzettend zuur vinden, Joost. Ja. Meneer Van Dijk, wist u dat het voor sommige mensen zo nadelig kan uitpakken? Nou ja, eigenlijk omdat mensen ons daarover hebben benaderd via de e-mail. Jos Teunis heeft dat gedaan. We hebben nog iemand anders die zich heeft gemeld. En dan zie je dus dat in een hele ingewikkelde sociale zekerheid die hebben vormgegeven, is van gelijk aan de toeslagenaffaire. Is natuurlijk ook heel ingewikkeld bij de Belastingdienst. Maar we zien het dus ook in de sociale zekerheid en al die wetgeving, dat veel mensen uiteindelijk toch tussen wal en schip vallen. En de heer Teunissen is er zeker één van. En wat betekent dit in de praktijk voor deze mensen? We hoorden net even de hulpkreet van meneer Teunissen. Die klonk best verdrietig. Ik kan me voorstellen dat het heel, heel, heel lastig en rot is. En je mist gewoon heel veel geld. Ja, kijk, ten eerste, je wordt ziek. Dat is natuurlijk al helemaal niet leuk. Dat verandert je leven natuurlijk. Het zet je leven op zijn kop. En dan vervolgens dan reken je erop dat je een rechtvaardige uitkering krijgt op basis van je inkomen dat je daarvoor hebt verdiend. En de heer Teunissen mist gewoon een maand. En voor hem geldt dat dat honderden euro's per maand is. En dat zijn dus duizenden euro's per jaar. En dat scheelt nogal. Heeft u een idee hoeveel mensen dit treft? Nou, dat is dus wel ook wel weer treffend. Want we hebben natuurlijk nagevraagd bij het UWV en de uitvoeringsinstanties en het ministerie van Sociale Zaken. En niemand weet het precies. En dat vind ik toch vreemd. Want we houden denk ik toch bij hoeveel mensen we in de WW hebben, hoeveel mensen in de WIA komen. Ik neem aan dat je dat toch ergens aan elkaar kan koppelen. Maar het blijkt dus echt onmogelijk om dat snel op te leveren. En ik denk dat dat wel treffend is voor de situatie waar we nu eenmaal in zitten. We hebben dat met de toeslagenaffaire gezien. We zien dat nu bij de heer Teunis en ook anderen. Is dat we het zo ingewikkeld hebben gemaakt en onze sociale zekerheid ook zo op wantrouwen hebben gebaseerd, is dat, dat dit soort dingen gewoon gebeuren. En uiteindelijk ook in het geval van de heer Teunis de rechter eraan te pas moet komen. En de rechter ook zegt, eigenlijk, meneer Teunis, u heeft gelijk. U mist gewoon een maand. U mist gewoon een deel van uw inkomen waar je eigenlijk recht op heeft. Maar ik kan er niks aan doen. Ik moet nu gewoon eenmaal de regelgeving van de overheid aanhouden. Dus u moet weer terug naar de politiek. En gelukkig is hij weer bij ons gekomen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de wereld op zijn kop. De overheid moet natuurlijk de reddende engel zijn. Moet het vertrouwen bieden. Moet de heer Teunis zijn volwaardige inkomen bieden op het moment dat hij ziek wordt. Mag ik iets vragen, meneer Van Dijk? Sorry. Want waarom mis je een maand? Waarom wacht je eigenlijk 2 maanden als je een WW-uitkering aanvraagt? Waarom als je het eind juni aanvraagt, krijg je het pas eind augustus? Nou, hier zie je dus 2 systemen die niet op elkaar zijn berekend. Joost vertelde het al. De heer Teunissen kwam in de WW en werd vervolgens ziek. En dan kom je in de ziektewet terecht. En deze 2 wetten die werken dus eigenlijk tegen elkaar in, waardoor de berekening negatief op een onterechte manier voor de heer Teunissen uitvalt. Nee, maar ik denk dat hier bedoeld wordt, wat ik als ik dit verhaal aan mensen vertel, de eerste verbazing is dat als je in de WW komt, dat het eigenlijk 2 maanden duurt voordat je uitkering krijgt. Precies. Dat je dus eigenlijk sowieso altijd, kijk, en als je heel veel verdiend hebt, of redelijk verdiend, want je hebt wat spaargeld, weet je, dan redden de meeste mensen dat wel. Maar als je echt net iedere maand kan rondkomen van je inkomen, dan is dat sowieso, dat is ook al een probleem eigenlijk. Ja, waarom is dat zo? Ja, dat heet de wachttijd in de WW. En dat is inderdaad precies wat Joost zegt. Op het moment dat je een flink inkomen hebt en wat op je bankrekening hebt staan, dan red je dat wel. Maar inderdaad voor mensen, bijvoorbeeld op minimumloon of iets daarboven, die zitten dan direct in de problemen. Dus dat is eigenlijk al inderdaad al gek. En dan vervolgens krijg je dus je ziektewet en die werkt soort averechts op die WW. En dan krijg je een hele ingewikkelde berekening. Is allerlei techniek en uiteindelijk is de heer Teunissen de klos. Ja, meneer Van Dijk, hoe kan het volgens u worden opgelost? Is dat simpel of is het heel lastig? Het lijkt simpel, want de minister van Sociale Zaken kan, daar hoeft hij niet een wet voor aan te passen, kan het besluit waarop die WIA wordt berekend aanpassen. En dat gaan we ook morgen. Morgen hebben we een debat met de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. Dat gaan we ook zeker aan hem vragen, want dit is gewoon puur onrecht en dat moet worden rechtgezet. Maar ik verwacht ook wel weer, en dat is wel weer treffend, en daar moeten we denk ik een beetje uit, ook vanuit het ministerie, waar een heel ingewikkeld antwoord, dat het ingewikkeld is en dat het heel veel gevolgen zal hebben voor wetgeving en voor anderen. Maar ik denk dat we daarvan af moeten. We moeten recht doen aan die mensen die vermalen worden in de radaren van de overheid, die nou eenmaal niet goed werken. Dat weten we sinds de toeslagenaffaire en dat krijgen wij nu ook te zien in de WW en de WIA. Dus ik denk dat echt nu tijd is om die wetgeving heel goed door te lichten. En dat we tot die tijd dat we dat hebben gedaan, want dat zal ook iets voor de formatie zijn, de heer Teunis en al die anderen gewoon recht moeten doen en gewoon moeten gaan compenseren. Het is natuurlijk wel wet en regelgeving die bepaalt, hè, hoe hoog die WIA-uitkering wordt berekend. En die wetten zijn door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Dit is dan toch weer zo'n voorbeeld van een onbedoeld effect van een wet, meneer Van Dijk? Ja. Absoluut. En ik denk dat dit niet het enige voorbeeld zal zijn dat de komende tijd naar boven zal komen. Want wij als woordvoerders op sociale zaken, wij worden bestookt met allerlei e-mails van bezorgde mensen die bijvoorbeeld ook in een uitkering zitten, maar dan weer net in een andere uitkering. We hebben onze wetgeving en sociale zekerheid heel ingewikkeld gemaakt. Die ook melden dat ze niet precies krijgen waar ze dachten recht op te hebben. Dus we zullen echt een enorme operatie moeten doen om de fouten die wij zelf als politiek hebben gemaakt, om die recht te zetten en ook recht te doen aan al die mensen die nu eigenlijk het vertrouwen zijn verloren. Want zij dachten, ik word ziek, ik verwacht van de overheid een helpende hand en krijgen dat niet. En ik denk dat we dat echt moeten gaan rechtzetten. Ja, Joost, het is toch iets wat blijft terugkeren. Wetten en regels en hoe die de burger in de knel kunnen brengen, hè? Ja, dat is ook wel ook wat ook de parallel is met de toeslagenaffaire is. Nou ja, kijk, meneer Teunis gaat dan eerst naar het UWV. Die wijst hem gewoon af. En hij heeft dat al zeer bot ervaren. Vervolgens ga je naar een rechter, een bestuursrechter, die zegt van u bent eigenlijk wel benadeeld. Maar ja, de wet is de wet. Dus dan dat lijkt ook op de toeslagenaffaire. Waarom is die rechter niet in staat om bijvoorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe te passen? Dus daar komt ook weer de rechtspraak in beeld van, functioneert het daar wel goed? Staan die wel achter de burger? Ja, en het antwoord morgen, we hebben al contact gehad met het ministerie van Sociale Zaken. Ze zeggen, we zien het probleem, ze erkennen het probleem. Dat is op zich positief. Maar het is wel een heel lastig probleem om op te lossen. Ja, en waarschijnlijk, ik vrees dat morgen het woord precedentwerking in het debat gaat vallen. Ja, en dan weet je het wel, ja, we willen het wel veranderen. Maar dan gaat er zoveel andere dingen veranderen die zo nadelig zijn. Ingewikkeld. Dus ja, ik hoop dat het deze keer anders gaat. Maar je voelt hem al bijna aankomen. Hartelijk dank. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, succes morgen in het debat. En onze eigen Joost Vullings. Eén vandaag. Ja, gaan we nog even voetballen. Finland-Rusland. Jan-Vincent van Zuiden. Hoe gaat het daar? Bijna afgelopen in Sint-Petersburg. Rusland nog altijd met 1-0 voor tegen Finland. De Russen hebben echt nagelaten om er 2-0 van te maken en de wedstrijd te beslissen. Daar hebben ze echt goede kansen voor gekregen. Maar ja, of de keeper of de schoten waren niet goed genoeg. Rusland zorgt ervoor dat Finland nog altijd in de wedstrijd zit. Een aantal aanvallende wissels natuurlijk. Ze zetten nu alles op alles om nog een gelijkmaker op het scorebord te krijgen. En ze jassen die bal nog een keer naar voren toe. En Rusland denkt, wij doen hetzelfde. We schieten hem ook maar blind naar voren toe. En dan hopen dat hij nog ergens goed valt. Dat is een beetje de situatie hoe die nu is. 5 minuten blessuretijd zijn erbij gekomen. Hier is weer een kans voor Rusland in de maak. Maar opnieuw uitverdedigd door Finland. Waar 5 minuten blessuretijd dus bijgekomen is. Daar zijn er nu 4 van verstreken. En dan is het dus ook kijken naar Danny Makkeli, de Nederlandse scheidsrechter. Die het opnieuw goed heeft gedaan. Zijn tweede wedstrijd dit EK. De openingswedstrijd tussen Turkije en Italië floot hij al. En nu dus Finland-Rusland heeft het in de eerste helft kort gehouden. Veel overtredingen. Toen een aantal gele kaarten uitgedeeld. In de tweede helft had hij het een stuk rustiger. En hij ziet nu dat de Russen het balbezit nog een keer hebben op de eigen helft. Ja, die gaan nu een beetje de tijd proberen vol te spelen. En dan gaan zij dan winnen. Na die 3-0 nederlaag tegen België moest Rusland ook winnen. En dat lijken ze dus ook te gaan doen tegen Finland. Dat zijn eerste wedstrijd ook won. En dan wordt het dus heel spannend in deze pool. Wie de tweede wordt, of wie er doorgaat ook naar de 8e finales. Dat zullen we maandag weten. Want dan spelen Rusland en Denemarken tegen elkaar. En Finland en België. Rusland leidt met 1-0 tegen Finland. Ja, Laura, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Wat heb je nog voor ons? Ik ben een zwarte klasse! Ja. Dit is de band Jovink met Ik ben een zwarte crosser. En alle diehard fans zullen het inmiddels wel weten. Maar dit lied zal dit jaar niet klinken. Aan het begin van de middag kwam het volgende bericht naar buiten. Met onneunig veel pijn in de pens en in het hart moeten we jullie melden dat we de Zwarte Cross 2021 definitief afgelasten. Er is een heel klein lichtpuntje. Er komt wel een alternatief festival. De Mega Immuun Party. Of je daar immuun wordt of dat je al immuun moet zijn, dat weet ik nog niet. Maar er kunnen wel maar 60.000 mensen heen. In plaats van 20.000. In deze tijden klinkt dat als ontzettend veel. Dit was één vandaag voor vandaag. Vanavond zijn we er op tv. 17:15 NPO 2. Iris Nieuws en Co. Met Lara Rensen. En ik wens u nog een hele warme, fijne avond. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Woensdag is Ahmad Mohlanissi neergeschoten. Was dat een politieke moord? In november 2017 wordt de Nederlands-Iraanse politiek activist in Den Haag doodgeschoten. Mohlanissi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan dat er echt concrete bedreigingen waren. In 2019 volgen zelfs sancties tegen Iran. Omdat onze inlichtingendienst sterke aanwijzingen heeft dat de Iraanse overheid betrokken is bij liquidaties. We stuiten op nieuwe informatie. Wat toch wel heel erg erop duidt dat de Nederlandse autoriteiten wel degelijk over informatie beschikten dat er moordplannen waren tegen deze meneer. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation.